loolu nga ci dugg. Am na ci ñenn ñoo xam ne trop ba nga waxee ba mu tàbbi jeex na sooy waxaati du ko respecté moom fekk ne mu ngay dox ñoom. Am na ñoo xam ne nag ba mu tàbbee ci ñoom ba nga lëppee lañ taxaw soo waxaatee ji tam soo lëppee ñu taxaw ñoo ñu nag taxul ñooy dox. Dama daa wax toujours ne taale bi mooy ko xam ne waxtu war di fay ci moom la nga def ci moom rek jeex na. Soo waxee mu ngay dox ba waxu tamit mu ngay dox kooku mooy ki nga xam ne mooy addu kañ jëm. loolu nag kenn ku ne na góorgóorlu fexe ba loolu ne ci moom rek. nga yàlla lim ñu waxoon rek la ñu wax rëpp ci geeg baa mu géeg yëpp bëgg mu sax rek kat Fatia bu doon luy xëy bi wala luy màggat wala luy ràpp kon xëyu na bu yàgg wala màggat na bu yàgg waaye waxtu bu nekk rek nañ ko bëggee woon jéngu ñu koo bëggee tey moo tax waxtu na nga cee jaar. te li ko wax lu bëri bëri bëri baax na naam waaye benn rek lañ ci soxna benn boobu nag moo ma ta bàyyi xel te boo ko sàmmut amaana benn bëri ci la gis nga lu mën a doon ci dëgg rek benn ci yàlla tool am lu mu bëri bëri bëri même la ilaha illa ñu ngay wax sax boo ko doon wax junne benn bi ci yàlla tool sinon nga benn bi rek fàkk sax am nga la nga doon def la ca def lu mu bëri bëri bëri bu ca nangul benn nangul ca dara te benn boobu lañu wut saa su ne comme dañ koy wut nag te xamul ban la ci nag war tax ñu bëgg nga tax koog moom daa imam te yaakaar naa ne bi nga mujj a wax nag laa ko def ba nga njëkk a wax moom wóor waaye bi nga mujj a wax daal moom laa gën a yaakaar ne moom lay boo ma tuub ba sa kon nag comme biñ mujj a wax ci dañ ko yaakaar kon duñ nopp ndax boo noppee lu lu bëri daa jaar si bi teg moom ci li ngay wax ci li ngay jëf ba boo mu tuub efaal coxal bi sax léegi yàlla bëgg ci loolu moo tax ñu ba ko sëñ tubaa di santaane am ma dawaa mu ci nga wax dawaam wut amal si wullaay de am ma dawaa mu digri foofu ak baru min kulli maa kaana mu rëdd su toqoo ko la wax bu doon ku tudd yàlla rek def ko li gën a màgg kon baax na kon bu dee benn bu dee ñaar baax na waaye dawaam bi mu wax nag mooy solo si te kon nag du lu ñuy bàyyi ko gis nga yàlla it gis ko lu ko waxee fasqurullaha qiyaman bokk moo dal wala juna dukkub gis nga aal yooyu ci la nit mën a nekk te benn bu ci nekk daf leer tudd ci yàlla boo taxawee soo toogee soo tëddee daan ñett yoon ci la nit mën boo taxawee toog nga soo nekkul toogay tëdd nga te gis nga benn bu ban toon ci rek yàlla naan ci dugg kon gis nga moom it mu lay wan na la sax gi rek la ci soxla teral na fasqurullaha bukratan wa asila di ko tudd suba yi ak ci ngoon yi bu fekkee nag yaa ngi yëfatal suba yi ngoon yi kon yaakaar naa ne boo moytu bu ñuwul da nga ko jot déwét mu del waxaat li gën a yéen tënk lu lépp na la fasqurullaha sitran kasiran tuddal yàlla lu bari te joxul la benn limna waxul la junne waxul la fukki junne waxul la la san kese rek la lu bari li bari ci yàlla nag doomu aadama lott nañ ciy def ko salaatu salaam benn waxaat ne fekk benn waaye moo ko laaj na ko salaatu dafa diis ci man man mu ko matal ma bëgg na jox ma loo xam ne dinaa ci jaamu yàlla di si ñaan yàlla mu ne ko gën tudd yàlla bañ na dox nga benn waay ñu wax ko waxaat ko lu mel noonee mu ne ko bu salaa meñ dañ mukk di tooy ci tudd yàlla waaye yesaal li saalu ko rabban min fikir la kon gis nga ñoom ñëpp lañ lay soññ di la ci dindi rek mooy bu mujj boobu rek daa tax bu ñu tollee sukuraat ñu bëgg mu tudd ko su ko tuddee ak ñu waaye nag tudd yëpp ku doon tudd yëpp ak xam gam ko xamoon da koy saxal ca xol ba ba nga xam ne wax moom moom mu tudd ko de. waaye ña ko wër waroon ku koo fàtte moom moo leen koy fàtte di leen soññ loolay solo daal yu baax yi kenn du leen fàtte ñoom tudd yàlla. waaye yow ña leen wër buñ ne ka ci foofu leen yow la ñuy soññ di leen dénk yàlla di leen dénk fàtte bu yàlla ak bàyyi xel yàlla kon ñoom xam nga dafa tungu na. loolu mooy sens bu rëy bi ma sax seen Moussa yàlla may na ko ndam lu rëy ndax ba mu ca tolloon loolu rek ca doon xalaat. moo leen waxal mooy lépp moom yóbbu leen wala jàpp leen pour moom rek la du leneen te boobu ci yoon yeex ay ji yàlla. ba tax ma xam ne kon moom comme jëm xam na ko te ñu mën a fa toog. kon nag loolu nit dañ koy jàngee ndax la tax mu xam comme jëm te ñeme ko mooy li mu jox nii rek kese. kon nag jëm xel war na dal ci loolu. ba tax dama ne loolu keroog laa ci gën a amaat pas-pas boo xam ne ak bànneex boo xam ne. mosuma ko am te dootuma ko abadan du am solo la ba tax xam ko xamul li mu yor waaye moom xam na li mu yor mooy lan ku ko wóolul waaye moom wóolu na ko moom. ah yaakaar naa ne ku dem ba xam ba sax la fa ne. kon booy dénkaan lu mel noonu ne yaa nga xam ne fa nga jëm yor fa jëm. kon nag ana li ñu wax mooy jàpp ñu jàpp. da nga dégg mu ko waxee ci ñettam yooyu leen loola mooy lay doon dëgg ci moom. jaamu yàlla jaamu yàlla laa ilaha illallah mooma ci doy wax na ko ba tey. lëggéey mbay mooma ci doy wax na ko ba tey. sëriñ sëñ tubaab mooma ci doy wax na ko ba tey. gis nga ñett yi mu doy loo dafa doy parce que lu tax mu doy lu ci nekk daf ko jarabu ba xam ne doy na moo tax mu doy loo ko doy loo ci daal de doy loo loo xam ne xamalu ko wóorul da nga koy natt jaraabu ko ba xam ne doy na la nga doog ko doy loo daf ko natt natt na sëriñ bi yëpp natt sëriñ bi ba xam ne moo ko doy. xeet jaamu yàlla yëpp natt na leen waaye keroog ba mu yëgee yàlla la xam ne baatu la ilaha illallah moo ko ci doy daf ko natt. xeet liggéey hakaza natt si yu bari. waaye yëg ne ne mbaye ko dem tax doon wax ne yéen ñi jaay commerçant ngeen wóor waaye man suuf laa wóor tax suuf mooy loo xam ne boo ko dénkee benn mu dellu fukk kon moo gën a tonoo di commerçant boo gën a gaaw am nga ma tax kon lu mu góolu rek daf ko nag jarabu ko te lu ci nekk nag boo ci àndeek moom rek dangay mu jëf ca ba jëfee si loo xam ne loo gis kenn ku koy jëfe buy bëgg Serigne Touba da nga fekk ci moom bëgg Serigne Touba ak rey Serigne Touba goo xam ne doo ko gis kenn kenn bëgg ko ba wax ne bu fekkoon yowuñu ay naaj waxtu suñuy julli Touba la ñuy julli ban mooy sa ko mata wax Touba war nañ mu fa lañ waroon julli soo ko ñu da ngaa daanu sax te moom li mu wax ci xam-xam la qibla dafa am tahir ak batin qibla farihatu mooy kaaba bi waaye qibla haqiqatu nag du kaaba bi te gañ teel tamaat haqiqa qibla ba mooy fa la yàlla fenkee rek qibla bambu da nga Moussa ko woy na Serigne Touba ne qibla bu bambu dugg muy kaaba bi kon lum natt la ba xam ko naka noonu laa ilaha illallah daf ko nax ba xam ko wax na ko dama ko jarab ba tax na tudd ne xam-xam dañ koy natt eseeku bam leer ku nangu yow di nga nangu ku nangu yow di nga nangu kon moo tax yii mu doy loolu lu ci man doon rek natt na ko boo demee ci mbay dana ko defee ci façon boo xam ne doom ci ko defee sigru lay kumtam foo ko fekk moom sa mu am ñu téye kumtam sol bi ñuy sol kurus ñaare moo ko daan def waaye day téye loxo bi su demee ba mu yàgg dem ci tool yi wala bara machine wala war am lu muy defa ci mas jël kurus sol ci mbaatam ba am yëkku ci nox bi noonu ko daan def ci te nokkee delaa ne ci kurusam kon ci dafa taxoon ak ban saasu ne naka noonu soo demee ci mbay mi gëm na ko ak dana ko defee ci defin boo xam ne waxtu wuñ daan góob toolam ku ñëw da nga tànn jiw ci tool ba ngir foog ne xeetu jiw la ngir baax muy baax rafet bi muy rafet waaye boo yóbboo ji rek boo bayee du mel ni moom lu tax mooy nam koy liggéey la ñu daan jàngale mbay bu ñëwaan ne nii la fala gi war a mel différence mètre soo ko waxee mu ñëw def mètre bi moom loo ko mos a wax rek mu ñëw tamat loola fexe yi daan jàngale bay duñ mas a tëër rek bu ñuy tette te bu ko defee dañuy gis ne lam def moo gën daan na wax ne baykat yi dañu xamul mbay waaye benn hectare mën a dund kër te moom ndaxtu na loola waaye lan cay def nag ndax suuf si bu dee lu koy dundal moom du ko itti woon lool da nga daan jël sa mbali mu ñëw jand ko ci yow dem sa dugal ci tool wala mu wecc la ko nga jox ko mbali bi mu jox la ngooñ wala mu jikkal ba mu sax ba xaw a màgg ba xaw a yëkkati ko mu ñëw peel ko lépp dugalaat ci biir soo gis ne ki day yàq fekk mu ne suuf ay bant lay dundi ak ñax soo jaatee rek boo bayaatee rek gis loo xam ne en tout cas loo mos a gis kon ingénieur loon ci suuf moo tax lu mu ko mos a jox rek bu ko dellee rek xolante bi kon moo tax lépp lu mu doyloo moom da koo xam nattu ko ba xam ko moo tax duutoon borom alal de waaye réew ma bu ñu mosaan a jaax mbaa ñu jaaxle mbaa ñu sonn ñoom ñëpp moom lañu wuti te kenn ku ne boo ñëwee fay dana ko dàqu faa bay ëpp fa ay tool ëpp fa alal waaye bu ñu nawet jot na ba nawet bi xool ba nawet bi xool yoon bu dugg si daaru yoon yoon bu ne da ngay seen gaañ ñëw leer nga seen mu sonn ay góor de te kenn ku ne boo ñëw dana am dana ba nawet jeex na bu dee gerte la da nga ko yóbbu bu dee mboq la da nga ko yóbbu bu dee dugub la da nga yóbbu bu dee xaalis la da nga yóbbu waaye yàlla joxoon fikkama boo xam ne nag bu doy waat la ku yóbbu rek yow la neex ndax daf lay tëralal sàrte yoo xam ne day yomb ci yow lool nga xam ne lii dimbali la soo matalu sàrte yi nag nga xam ne yaa xañ sa bopp te boo ko matalee daan ci wax loo xam ne dana wër ni ci daf la dimbali moo gënoon moof nga ñëw tàllal ku ñëw tàllal nga jox ko mu dem day yomb te xam ne yoo xam ne doo mën a jox ñëpp ñii sikk la ñii gërëm la waaye da ngay koy tax koy teg ci yoon boo xam ne ku amu rek sa bopp ngay mel nga doo ko mel bu doon tey tool bi ku ci xëy boo waccee ma jox la 1000F soo andee ko doom ci gën a tuuti bu ñëwee mu jox ko 1000F da nga xam ne daf la dimbali waaye xam ne ci mën da waaye lam lay jox yow nag mu mën la koy jox loolu ci xeeti ndi bëgg la soo ñëwoo nit ko dara luy war a liggéey ci tool bi dox naa demal loo ko def baax na te soo waccee rek mu jox lam la war kon kooka dafa nekkoon ngir man di jàng moo tax xat que ça bi mu fi jógee ñëpp xam ne jot na ko waaw lam daan def ba gisee làkk bi kenn mënu ko caa wut kenn moo tax boo ko xoolee ci zahir ci bàtt lépp la moo tax dama daan wax ne ku ñam kettaaram nga kero ba mu la wanee gannaaw kero nga ko gën a si kero nga gën a namm kero nga gën a bëgg parce que la nga daan dégg la nga daan yëg ci keppaaram doo tax ci beneen keppa abadan ba gis yàlla tey yaa ngi mel ni bàyyoo boo xam ne gisatu ndey gisatu mbay tabut fu mu naan la soo yàlla jëmboo rek sàkk saa mën na yor parce que lam daan digg a tax ak lam daan yëg ba tax kon ñu gën a taxu te gën a góorgóorlu bu baax xam ne yàlla dee moom dëgg-dëgg dimbale na baaxee na itam kon lu def mooy ñu dimbale sunu bopp baaxee sunu bopp ñu itam ndax kat loolu moo ñuy jël buñ la dimbalee da ngay dimbale sa bopp buñ la baaxee da ngay baaxee sa bopp loolu nag lu lenn lañ la dimbalee nga fonk te defar ko te toppatoo ko loolu mooy baaxee sa bopp parce que yow lay jël moom jëriñu la ba nopp waaye comme daf la baaxee nag jox la lu lay jëriñ nag kon dimbale sa bopp mooy fonk jëriñ la jàppale bi ko rek soo nekkoon loola ñu koy bàyyi xel saa su ne du ko sàmm. Te sàmm ko mooy ñu nekk ci dara joo xam ne ak saa mooy ñoŋal loola di ko sàmm te loola bis bii ci la bokk bu ci mat bii. Ku ne xam ne ak taalibe ko la, ku ne xam ne xam-xama ko la, ku ne xam ne tudd yàlla ko la, kon bisab dolleeku la ak bis yu mel ni moom. Su ko dee nag ñu ciy saasaan loo xam ne bu ñu ci bàyyi ko bañ fee del saatee waxuñu ñun waaye ku ñu dajee man ko caa jëne. Mooy saa su ne du am lu nekk ndax ñàkk nekk cër wóor waaye saxal ba looy nekk mu nekk loo xam ne looy jëli ndax nit moom du liibar mukk moom. Comme nag du ñu liibar nag nañ fexe di tënku ci loo xam ne ak saa dafay sàmm suñu taalibe di tënku ci loo xam ne day sàmm suñu xam-xam te loola mooy lu mel nii ak jataay yu mel nii rek jaatu na nag. Am na ko xam ne bis bu nekk dimanche li ci moom te am na ko xam ne bis bu nekk dimanche li ci moom bal que nag ñu góorgóorlu ci loolu waaw ndax dimanche mosu benn bis bu nekk dimanche ndax liñ ciy jëf fii am na ko xam ne moom la taxoo daa iman ndax su boobaa na ko wax dëgg yàlla kon alhamdulilah loolu lu am solo la kon yéen yàlla baaxi ñu dimbali ñu ak saa ba ñu sax ci liñ jëf te di ko dugg. yàlla yokk leen zayet si bàcc dafal ñu saadatu daare bi dafal ñu faju xaaju dafa ju xaaju lépp mu ngi ci masla kudda waaw faju xaaju mu ngi ci masla kudda bu fekkee dox nañ ca nit lu mu bëgg am na ko joxe tool daal buñ ne baax bi am na daal ñëpp dem ji yow jiwu la na la wóor ne bu góob jotee doo góob mukk cet na yow daal boo añee dañ la sëdd boo reer dañ la sëdd boo lekk dañ la sëdd séddee nag moo gën ñu lay sëdd kon nañ ji sa buñ jee ñu nangoo bay sa buñ bay ñu sàmm ko bu góob jote kenn moom ñoo tëre góob tey dañ ko jërñoo ba yëpp ne jërñoo nañ ko fi afañ jëm mooy adduna bu jekk ak àllaaxira bu jekk. Xoon naa ko waxuma sax te bu jekk yow waaye ba ku la jege mbaa mu nangu la daan jegee ci loolu moo gën a mat te loolu lañ soxla ko loolu nag ñaar a koy maye rek nangoo dellu ci yàlla jaamu ko suñ ko bokkale kenn waaye nangoo sori fii ci adduna te bañ yàq suñu ko defal lépp dana baax kenn ku nekk lam yéene boppam yéene ko moromam lum tanee moromam mu dimbali ko sa loolay mas kudda fii doole ji la buy xam-xam bi la buy am-am bi la buy man-man bi la xasta saa ñu bokk ko bu mu ci yow waaye na jàll bu ko téyee soo ko jàllee sa morom jàlle ko la sa morom jàlle ko bu yàggee rek kenn ku ne téye daal waaye boo ko téyee nag keneen téye ko bu yàggee ak daal dina am ñoo xam ne téye daal te yow li nga téye du la jëli su boobaa bu la rëccee doo taa ko téye wala boo koy téye dana jëf rek kon su ko dee ñu koy jàllee suñu biir rek waaye kenn ku ne sàmm ko it nag bu baax fexe ba noonu ñu koy jàll coog di ko jàll itam bu baax itam zaayu ak si baati buy xam-xam la buy man-man bu man du mandoo mbooloo loo rek lay jël waaye si ay jëmu yi dajale loo xam ne kenn ku ne la ngay wax yaa ngi ca toog dara du jàll sa xam-xam du jàll sa man-man du jàll parce que lu ne yaa ngi koy denc ci pour lan diine ko su morom wala yi ko su morom amul solo loo xam ci lu baax rek dee ko su morom loo xam ci lu baax loo xamante ne dimbale ko suy yàggee donc bëri la lool waaw ndax loolee ngay joxe du ko dépassé du lu perte déedéet loo denc la wala boog loo ji la te loolee nga ji day sax day màgg bu yàggee fu ne nga koy jëlee war a kon ngeen yàlla dimbale baax loolu seen dafa woon yokk leen te barki leen te defal la ko jaajëf yaa sama sama xam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.